dégg rek dégg rek am tam kàddu yi bi jot a ji matale na ci wàllu wu mën a wax buy ci wàllu xam-xam matale na buy ci wàllu yar matale na te ñaar rek sax muy xam-xam ak yar rek. Kon ñu ngi leen di sant baax di ñaan yàlla yokk seen xam-xam tabaarkeel. Te it noonu rek lañ ko bëggee. Kon ñu ngi sant yàlla ñëpp yàlla di leen wax. Tasawuf ni ngeen ko waxee xam-xam la wala boog yoon la woo xam ne ndollal la. Que lu tax mooy nit ki ba mu gëmee yàlla ca ponk yi nga xam ne moo ca war jël islam ci ponk yi nga xam ne moo ca war mu juróomam ya yële di juróom benn su ca yemoo nit julli tëngoo ba xam ne kenn mënu ko yedd ci dara waaye nag it du tax nag ay jëfam am gaaral ci kanam yàlla loolu moo tax du yem waay kon tasoo nekk ndollal lu xam ne noonu la ko yàlla waxee nawaafil ya mooy ya ngay dolli yoola moo lay may lu xam ne farata ya mën la koo may xam ne jullit yu bari du la ko may koor yu bari du la ko may aj màkk yu bëri du la ko may jàng alxuraan lu bëri du la ko may dara mën la koo may lu ndollal wi rek moo la ko mën a te moo yor tasawuf oto na kon mu doon yoon woo xam ne fa muy yóbbu jaam moom rek moo ko mën a yóbbu jaam leneen mënu ko waaye nag dafa yoon nekk yoon woo xam ne xaw ci dafa jafe lool yëkku yi jafe lool ndax day niroog yoonu biddaa moo tax ñu bëri day jàppale biddaa la sax waaye fekk dañoo xamul nag ndax lépp luñ ci def maa ngi wax ko rek mu nga cosaanoo ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ci hadis ba ne man hadis bi am na sa maa lay samin fa waralu sunu mbir mi ko ca dolli lu ca bokk dañ la koy delloo kon lépp luñ ci wax maa ngi def ko rek te moom la cosaano te keroog boo ko yàlla joxee ñetti xëy ci xam-xam yéemu joxoon ko benn ba mooy saraatu mooy bi ñëpp bokk kenn tanoo ca kenn ba ci des mooy tasawuf di nga xam ne ku gëstuwut xañtuwuloo bokk la ca boobu leen nag mooy li nga xam ne mooy garant jëfi jaam bi ba yàlla nangu ko comme ni ko Seyna waxee sànq fekkee jaamu yàlla am na ruux dañ na ruuxu kon mooy xaqiqa te mooy tawhid ñu gis ne jëf yëpp mën nga koo jëf dem ak moom bis penc yàlla delloowaat la ko ngir lam soxla nekku ca te loolu alquran jàngale na ko ndax waylun lil musallin xalisu an salatin saahun te wax nañ nga ne mboolem yëngu yëpp julli moo ca gën a màgg ba tax na dañ ne kenn du ko bàyyi te yàlla wax na ne yowmal xiyaam dana am ñoo xam ne yàlla dafa leen di delloo seen i julli te kuñ delloo sa julli la ci des moom jarul wax ndax hadis ba dafa ñëw ne lañuy njëkk isaat nit ki ci yowmal xiyaam mooy ay julli su baaxee dañ ne lépp baax na su baaxul ñun dara baaxul kon bu la delloo julli kon delloo lépp waaye ñu ne nag laa ilaha illallah wala tawhidu ilahiya amul kenn ku ko yóbbu yàlla delloo la ko parce que lu tax loolu mooy alalam kon mun nañu wax ne bu fekkoon kon l'islam am na ruuxu da nga naan kon mooy tawhid mu mel ni kon tawhid lan moo koy maye kon ndax lu ñuy jàng la ci téere bi war ndax lu ñuy yëngatu la war ndax lu ñuy def la soo xoolee ci biir activité doo gis ne lenn moo koy may nit ki lu xam-xam xam-xam rek ca mën yóbbu nit leneen du la ci mën a moo tax na yoon wañ la caa yóbboo duñ la def loolu lenn ci la nga nekkoon wala la nga yoroon waaye dinaa sóob ci beneen yoon boo xam ne akaza moo la cay jot li te lu ca gën a gàtt te gën ca gaaw te gën ca mooy la ilaha illallah comme ni ko yonent bi waxeewoon alayhi salatu wasalam. Soo dina kon yoon wu leen yoon wu gàtt la waaye yoon wu gudd la. Tan cay jaayante itam lu mat a xàmmee la parce que xàmmee ni yow yàlla nga topp xàmmee ni yàlla ngi jëflante am solo la. Te loolu dama koy faral di wax toujours ne ba nga jógee la la yëkkati mooy yàlla ça mais yàlla mi la yëkkati nag fan ngay fekk yàlla doo ko mën a fekk fenn fu lu ci nii da nga koy fekk parce que lépp loo jóg di ko sàkku rek da ngay delloo sa bopp rek mooy nit rek ci ngay delluwaat waaye du nit nag la tax mooy du nit mooy lan lam la jox ak yoon wam la teg ndax la ilaha illallah kenn tudd ko yàlla moo ko tudd fat boobu ñu ngi la bëgg a dàqal nit bon wala na la yàlla la baat boobu ngay tudd ak koobu ngay tudd ana fu mu nekkul nga dem ñu lay won ay melokaanam ba xëy won la jëmm ji nga xëy ne xam naa ko loolee nga gis ak loolee nga xam ana fu mu newul kon ki la defaloon mu wàcc na yow di kooku rek la nag feeg yaa ngi koy yëg ci li ngay wax ak li ngay def gërëm na waaye bis boo ko fàttee nag ci sa wax mbaa su jot yaa ngi ci lëndëm te nag xam ko ba noppi fàtte ko nag mënta nekk xanaa xam ko ba noppi topp sa bakkan de mën na nekk waaye ku ne xam ne topp bakkan itam njëriñ ñëw ca loolu ji wax na ci lu am sol lu bëri parce que foofu la jëmee mooy ci alkaan bi damay faral di jàng tuusu ne te sa yent yàlla Moussa ak Koudar mboolem li maarifa lépp daje na ca soo ko doon firi ba dégg ko xam yàlla ngoog dara gi desatu ca fa Moussa bàyyee ko ak lam àndal ak fa mu fekk Koudar ak lañ jëflante lépp tàbbi na ca liir boobu nga xam ne moom la rey ki jëm ci yàlla fekk rayoo kooku leen doo mën a dem te mooy sa bakkan ana lu mu ko wax ba mu ko reyee suñ ko bàyyi woon dana fexe ba way jur yi mu tas génn ci lislaam te kon ñun ñëpp soxor lañ jëm suñu ko reyee nag dañ connect seen lislaam jëm àjjana liir boobu leen duut ab liir bu ne ca mbedd ma waaye liir bi kenn ku ne ci yow la ne da ngay fexe rey ko rek mën a jub man jaay wax na ko sànq ci gannaaw woo xam xol gis nga ni mu ko waxee ci ñaari wàll yi mu doon boo gisee fuñ ko def si ñaari wàll la ñaari wàll la muy tekke mooy yàlla rek la ba mu jeex parce que boo jëlee baatu xalbu lam la jox mooy allahu allah mooy juróom benn ko juróom benn allah juróom benn ko juróom benn boo ko boolee moo nekk xol mooy ñaari allah ñu boole la da lay xalbu muy téeméer ak fanweer ak ñaar boo jëlee ñaari allah loolu la lay jox moo tax xol bu kon loolu la moo tax xol njub rek la bëgg leer rek la bëgg lu nit def ci lu bon rek dana ko rëcc lu nit wax ci lu bon dana ko rëcc bëggu ko parce que xolam moo ko bëggul mais bakkanam nag ak seetaan moo koy def loo kon nag moo tax ñu ne an nifsu an nafsu ga tif li comme ni ko bu sori waxee nee na bakkan bi ab liir la soo ko feralee nee na mu fer wante soo ko bàyyee nag mu konni ci nàmp ba mu nekkoon rek te nag nàmp jugu ko fa war a fer nga dundee leer te bàyyi lëndëm ga maa ngi wax sànq ne yu bëri yu nit ki tewoo ci àdduna te jëmmam rek ko soxla ba mu xañ ko wuti yàlla li nga xam moom la ruum soxla xolam soxla ko te ba wax ne lépp lu dugg ci jëmm rek luy génnaat la moo tax waxtu woo koy jëfandiko dal koy soxlaat ci kanam ba mu jeex nag buy ndox mi la buy ñam mi la buy lu mën a doon rek suy dugg day génnaat moo tax bu génnaate nga soxlaat ko lay defar xol nag moom bu xasee dugg dootul génnati moo tax bu xasee tabi rek jeex na moo tax ñu la kawsara boo ko naanee dootaa mar wax nañ dëgg.